μια στιγμή μεγάλης δοκιμασίας για τον ελληνικό λαό, βρίσκομαι εδώ στη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα! Και παίρνω πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τη χώρα μας. Βρίσκομαι εδώ στη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα! Τι μέλη γενέστε για κουμάτες σήμερα? Τι μέλη, μέλη με γιώτα προφανώς, γενέστε για κουμάτες σήμερα, μάλλον έτσι θα το γράφει. Δεν έχει σημασία πως το γράφει, έτσι το λέει. Είναι ο Γεράσιμος για κουμάτες. Ο προηγούμενος ήταν αυτός που θα τρώγε τα σίδερα για να φέρει τις επενδύσεις και είχε πάει μέχρι και τη Μόσχα. Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε, πριν συνεχίσουμε με τις αγωνίες του Γιακουμάτου, κουράγιο και αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, όπως ακούσατε, για να εξηγιανθεί ο τόπος, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, άλλη μια δημοκρατική κίνηση αυτής της κυβέρνησης που την αποτελούν και τρία και την στηρίζουν. Τρία κόμματα, η πράξη έρχεται, το ακούσατε νωρίτερα στην Κάτια, η Λώρα Ιωάννου το είπε, με κάτι στην ΕΡΤ. Τώρα τι ακριβώς θα είναι? Καλό για την ΕΡΤ δεν θα είναι, γιατί δεν γίνεται τίποτα καλό για τους οργανισμούς και για αυτό το κράτος τα τελευταία τρία χρόνια. Οτιδήποτε γίνεται είναι για κακό. Ούτε καν και τα οικονομικά δηλαδή διορθώνεται, γιατί αυτή είναι η πρόφαση και η αφορμή. Σίγουρα δεν θα είναι καλό για τους εργαζόμενους και σίγουρα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα σενάρια, θα κλείσουν κανάλια, σταθμοί, ακόμη και το ιστορικό τρίτο πρόγραμμα. Υπάρχουν κάτι σενάρια, θα το δούμε βέβαια μέχρι να έρθει αναλυτικά να μάθουμε τι θα συμβεί. Να εξαφανιστεί το τρίτο πρόγραμμα, να ενταχθεί κάπου αλλού. Αυτό το ιστορικό το έχει διευθύνει και ο Μάνος Χατζηδάκης, που αν είχαν στοιχειώδη καλλιέργεια, αυτοί οι ακαλλιέργητοι, θα το διατηρούσαν, γιατί ειδικά στις εποχές κρίσης χρειάζονται κάποια στηρίγματα και θα άξιζε να εξοικονομήσεις από αλλού για να διατηρήσεις αυτά. Τώρα τι είναι αυτά που λέμε, εδώ αυτοί κοιτάνε μόνο νούμερα, ούτε καν νούμερα, κοιτάνε πώς θα κουνήσει το δάχτυλο ο τάδε υπαλληλίσκος της Τρόικας για να υπακούσουν όλοι μαζί με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Τα αφήνουμε όλα αυτά πίσω, θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα. Ο Γιακουμάτος έχει προβλήματα, έχει και αρρώστια, όχι βιολογική, ψυχολογική. Κυρία Τσαπανίδου, ωραία τα λέμε στο γυαλί, ωραία μας εξετάζετε εσείς, όλα ωραία. Όμως ξέρετε το δράμα, να μην πω για τους άλλους, το δικό μου. Εγώ είμαι ένας βουλευτής που εκλέγομαι σε φτωχογειτονιά στη Γεύρα του Εγάλου, βγαίνω πρώτο στην Πετρούπολη, μιλάμε στη φτώχεια. Έχετε η κυρία Τσαπανίδου, μια αξιοπρεπής κυρία που δούλευε, ζούσε κανονικά κτλ. Και κλαίει το δάκρυ κορόμιλο και μου ζητάει ένα κοσάρικο. Αυτό λέτε, ότι εμένα δεν με αρρωσταίνει? Και κλαίει το δάκρυ κορόμιλο και μου ζητάει ένα κοσάρικο. Αυτό λέτε, ότι εμένα δεν με αρρωσταίνει? Αυτό λέτε, ότι εμένα δεν με αρρωσταίνει? Αρρωσταίνει ο βουλευτής που εκλέγεται στα λαϊκά προάστια, επειδή έρχονται κυρίες και τους ζητάνε 20 ευρώ. Το πώς νιώθουν οι κυρίες που αναγκάζονται να ζητήσουν 20 ευρώ δεν μας απασχολεί. Αρρωσταίνει αυτός, διότι δεν μπορεί συνέχεια να βγάζει και να δίνει ή να αρνείται να δίνει. Είναι θέματα αυτά. Αυτά επενεργούν στον ψυχισμό του βουλευτή, τον οποίο τον θέλουμε αγέροχο, χωρίς να έχει αίσθηση των προβλημάτων, να πάει στη Βουλή να υπογράψει, να εγκρίνει μάλλον. Αν εγκρίνει μετά από κάνα δύο μήνες την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, χωρίς να έχει ερωτηθεί κι αυτός. Παρ' όλα αυτά πληρώνεται κανονικά. Δεν τον θέλουμε τώρα να ταράζεται ψυχολογικά επειδή έρχεται μια κυρία και του ζητάει. Όχι η κυρία Τσαπανίδου, μία σαν την κυρία Τσαπανίδου, έτσι την είπε, να του ζητάει 20 ευρώ. Αυτό λέτε, ότι εμένα δεν με αρρωσταίνει? Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ δεν είμαι σαδιστής να υποφέρω όταν ένα λαό ολόκληρο υποφέρει, που δεν έχω άλλο λόγο εγώ? Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Λοιπόν. Να υποδητεύομαι. Άρα λοιπόν, κάνω ό,τι είναι δυνατόν. Ό,τι είναι δυνατόν. Όμως δεν μπορώ να κάνω και άρες μάρες κουκουνάρες. Βρίσκομαι εδώ στη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα! Και παίρνω πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τη χώρα μας. Όμως δεν μπορώ να κάνω και άρες μάρες κουκουνάρες. Τις λέει συνήθως, δεν γίνεται να τις κάνει ταυτόχρονα. Να πούμε στο Μίτσο τον ακροατή ότι ναι, η φόρμα που έχει το Λάβ 24 και στέλνεις μήνυμα έρχεται ακριβώς σε εμάς να συνεχίσεις έτσι αν θέλεις τέτοιου τύπου επικοινωνία, γιατί μου κάνει τη σχετική ερώτηση. Ιωάννης Περτεντέρης τώρα με απορίες για το πώς και διαπιστώσεις ταυτόχρονα, γιατί η ερώτησή του ενέχει και την τοποθέτηση μέσα, για το πώς λειτουργεί ακριβώς η σύγχρονη Ευρώπη. Σήμερα επαναπροκυρήσεται ο διαγωνισμός της ΔΕΠΑ, το ανακοίνωσε ο κύριος Σαμαράς πριν από λίγο, έδωσε εντολή να επαναπροκυρηθεί ο διαγωνισμός. Τι θα γίνει τώρα, εάν στο δεύτερο αυτό διαγωνισμό εμφανιστούν 2-3 ευρωπαϊκές εταιρείες που ενδιαφέρονται για το φυσικό αέριο, οι οποίες όμως δώσουν πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά τα οποία είναι διατεθειμένοι να προσφέρει η Gazprom. Δηλαδή τι κάνουν αυτοί, αποκλείοντας την Gazprom, κατεβάζουν το τίμημα. Άρα πρημοδοτούν τα συμφέροντα που θα πάρουν ενδεχομένως ή που θα διαφερθούν να πάρουν φθηνότερα. Και εγώ αναρωτώ, αυτή είναι η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Βρίσκομαι εδώ στη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Και παίρνω πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τη χώρα μας. Άρα πρημοδοτούν τα συμφέροντα που θα πάρουν ενδεχομένως ή που θα διαφερθούν να πάρουν φθηνότερα. Και εγώ αναρωτώ, αυτή είναι η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Αυτή ακριβώς είναι η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή και μόνο αυτή είναι η δουλειά της. Αυτό κάνει ένας πολύ μεγάλος τροχονόμος τεραστίων συμφερόντων μεταξύ χωρών, μεγάλων παγκόσμιων πια, αυτό είναι η παγκοσμιοποίηση, οικονομικο-επιχειρηματικών ομίλων, διαπλεκόμενων, υπηρετικών. Αυτή ακριβώς είναι η δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ερώτηση και μόνο μετά από τόσα χρόνια ενέχει έτσι και θέση λίγο αφέλειας, αν μπορούμε να το πούμε, διότι δεν εννοείται μετά από τόσο καιρό να ρωτάει κάποιος τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον φτιάχθηκε για να κάνει αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς με κομπάρσους περίπου 300 εκατομμύρια από κάτω, που μερικοί από αυτούς, κάνα 2 εκατομμύρια, παίρνουν κάτι ψίχουλα. Οι υπόλοιποι ξέρετε πολύ καλά σε ποια μοίρα είναι, γιατί και εσείς που μας ακούτε, οι περισσότεροι σε αυτή τη μοίρα είστε ή πηγαίνετε προς αυτή τη μοίρα. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, όταν δεν τον κυνηγάει το Silver Alert, βλέπει τηλεόραση. Ο κ. Πάγκαλος μου είπε τον έλεγε το Σουλήμαν. Βέβαια. Ο κ. Πάγκαλος μου είπε τον έλεγε το Σουλήμαν. Βέβαια. Βουλευτής ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου ζητεί άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Βέβαια. Όλα τα πρόσωπα ήταν ιστορικά πρόσωπα, αυτά που βλέπαμε στο τέλος του σύριαλ. Ήταν πολύ καλοί ηθοποιοί και βεβαίως σε ό,τι μας αφορά για να ικανοποιηθούν και οι πατριώτες. Ο Πρωθυπουργός ήταν Έλληνας, ο Ιμπραήμ. Ζήτω το έθνο! Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και μας τέτοιο να ρίξω και κανένα πατριωτικό. Έτσι λοιπόν, ο Θόδωρος Πάγκαλος, παρακολουθώντας Σουλεϊμάν, το είπε χθες βράδυ στην Ανατροπή, έμαθε και στοιχεία της ελληνικής ιστορίας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες αυτές οι γνώσεις, να τις έχει κανείς, πόσο μάλλον όταν είναι Τούρκος. Εγώ είμαι Τούρκος. Είμαι εναντίον των Ελλήνων και του 21. Είμαι εναντίον των Ελλήνων και του 21. Non avrai l'amore di nessuno se non sai ballare in casa ciò. Μπορώ να έχω το τουρκικό ταξί. Όχι, ως πολιτισμένος άνθρωπος θέλω το τουρκικό ταξί. Βρίσκομαι εδώ στη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Και παίρνω πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τη χώρα μας. Εγώ είμαι Τούρκος, είμαι εναντίον των Ελλήνων και του 21. Μπράβο! Τούρκος, μια χαρά. Οι μουσικές που ακούμε είναι το Καζαντζόφ, το περίφημο ρώσικο. Το ξέρουμε εδώ και με ελληνικούς στίχους. Έχει περάσει στο διάβα των δεκαετιών, αλλάζει ανάλογα τις εποχές. Είναι 2-3 ορχιστικά που ακούμε και θα ακούσουμε. Αυτό με τους στίχους και την φωνή είναι η Δαλιδά στα Ιταλικά. Έτσι να έχουμε μια ενημέρωση για το τι ακριβώς γίνεται. Λέει Αντουάν είναι το ακροατής τώρα, ή Αντουάν, ο Αντουάν, δεν ξέρουμε. Χαρά στο χιούμορ και την υπομονή σας. Σε όσα πρέπει να σχολιάζετε κάθε μέρα, εγώ θα έβριζα μόνο μπράβο, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχουμε χιούμορ, δεν ξέρω αν έχουμε υπομονή. Αυτό που θέτεις είναι το κορυφαίο υπαρξιακό μας θέμα το τελευταίο δίμηνο. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και να λέμε κάθε μέρα. Αυτά που λέμε ή κάτι άλλο, το οποίο βέβαια θα κρατούσε 5 λεπτά και θα τελείωνε μετά διαπάντως. Αλλά δεν σας κρύβω ότι Αυτό ακριβώς είναι το κορυφαίο υπαρξιακό μας. Δεν σας αφορά βέβαια, κανένα δεν αφορά, αλλά επειδή εδώ σωρεύονται τα πράγματα και κάθε μέρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ίδια κατάσταση και τους ίδιους περίπου τύπους, καμιά πενινταριά κορυφαίους Έλληνες που ασχολούνται με τα θέματα, έχουμε θέματα. Ο Γιάννης Μιχελάκης, να, για παράδειγμα, είναι ένας από αυτούς. Τι ακριβώς θα κάνει, γιατί έχει σημασία και το ρήμα που χρησιμοποιεί κάποιος για να περιγράψει τι ακριβώς θα κάνει η κυβέρνηση. Κακές, αν θέλετε, και δυσάρεστες και αντιλαϊκά πράγματα δεν είναι, αλλά σε μια εποχή κρίσης, κύριε Παπαδάκη, γιατί σε κρίση είμαστε, αν δεν το έχουμε καταλάβει, έτσι. Δυστυχώς και κάποια πράγματα θα είναι δυσάρεστα. Μέχρι που να μπορέσουμε επιτέλους να γίνουν δικαιότερα. Για όλους, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Και αν δεν είναι. Πρέπει να είναι. Και αν δεν είναι. Δεν είναι όμως. Και αν δεν είναι, είμαστε εδώ να το αυτόσουμε. Καζατσό, εμπαλό δε λαστέτα. Παλα, παλα, η φρέντο στενεδό. Και αν δεν είναι, είμαστε εδώ να το αυτόσουμε. Καζατσό, λιμπερνά μα στην φρέντα. Φόμε βοτιά με του ενώ την φιαμέρα. Και αν και δεν είναι, είμαστε εδώ να το αυτόσουμε. Είμαστε εδώ να το αυτόσουμε. Τώρα, ό,τι καταλάβατε εσείς, πάει ο νου σας κάπου, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι χρησιμοποιήσει ο βουλευτής. Να το αυτόσουμε και έτσι λοιπόν αυτόνεται με τους γνωστούς τρόπους η τάδε κατάσταση. Εδώ, Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. SMS γράφουμε real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίδης δεν τρώει σίδερα, ρυθμίζει ήχο. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν ρυθμίζει ήχο, τρώει σίδερα. Σε μια στιγμή μεγάλης δοκιμασίας για τον ελληνικό λαό. Ας πάμε στη Μόσχα. Βρίσκομαι εδώ στη Μόσχα. Το νιώθω. Και παίρνω πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τη χώρα μας. Το νιώθω. Πρωτοβουλίες για οικονομική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Ενέργεια, τουρισμό, εξαγωγές, αλλά κυρίως στην προσέλκυση ρωσικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Το νιώθω. Με τους Ρώσους μας συνδέουν πολλά. Το νιώθω. Ο δρόμος έχει ανοίξει. Με σωστή δουλειά μπορεί να έχουμε σωστά αποτελέσματα. Ποτέ δεν θα πάμε στη Μόσχα. Εγώ θα φάω τα σίδερα. Κοιτάξτε το ότι με βλέπετε και φεύγω τέτοια ώρα. Είναι απλώς για να φάω κάτι, θα επιστρέψω. Φέρε μια γίγαντες γιαχνή. Και αν και δεν είναι, είμαστε εδώ να το αυτόσουμε. Λέω ένα όμως. Τι μέλη γενέστε για κουμάτες σήμερα. Να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, με ένα σύνθημα, Στράτο. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Η ζωή φεύγει και δεν ξαναγυρίζει. Και εμείς ποτέ δεν θα ξαναγυρίσουμε στη Μόσχα. Το νιώθω. Έχετε η κυρία Τσαπανίδου, μια αξιοπρεπής κυρία που δούλευε, ζούσε κανονικά κτλ. Και κλαίει το δάκρυ κορόμινο και μου ζητάει ένα κοσάρικο. Αυτό λέτε, ότι εμένα δεν με αρρωσταίνει. Περικοπές, περικοπές, θα φτάσει και η Πόπη να ζητάει 20 από το γιακουμάτο στους δρόμους και τον αρρωσταίνει. Αυτό είναι λογικό, να αρρωσταίνει ένας βουλευτής. Τουλάχιστον μην πηγαίνετε και του ζητάτε λεφτά. Περάστε άσχημα, ζήστε, πεθάνετε, αλλά μην πηγαίνετε στο γιακουμάτο και του χαλάτε τη διάθεση. Τον θέλουμε για άλλα πιο χρήσιμα. Χθες βράδυ εμφανίστηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών στην Έλλη Στάι. Κοιτάξτε, ποιος είναι ο σκοπός, κύριε Στάι, είναι ναι, να μειώσουμε το χρέος. Σωστά. Ναι, τι όπλο, όπλο μας δίνει αυτό που συνέβη σήμερα. Γιατί. Μα δεν εσείς, αφήνετε να σας πω. Εντάξει, μια ανταλλαγή κάνουμε. Ναι, με τι ανταλλαγή, δεν παίζουμε πινκ-πονγκ, εδώ συζητάμε. Και θα σας πω το εξής. Μπορούμε να παίξουμε και πινκ-πονγκ λεπτό. Και γι' αυτό θα έρθει η ώρα. Ναι, λέγεται. Γεια σου, αγάπη μου, εγώ είμαι. Γεια σου, μωρό μου. Τι θέλεις πάλι. Ξέρεις τι θέλω. Θέλω να με μάθεις τένις. 8 η ώρα πρέπει να είσαι στο σπίτι, γιατί έχουμε κλείσει να παίξουμε, περίμενε, τένις. Τρελαίνουμε σαν βλέπω τα παλάκια να πηδάνε. Θα με μάθεις. Τένις.

στο ρόλο της Μίνας Αδαμάκη η ίδια και στο ρόλο του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαράς που όλοι αγαπήσαμε από τη Μόσχα και οι δύο όπως ακούσατε από άλλες οπτικές αλλά στην ίδια πόλη με πολύ ωραία αποτελέσματα. Και ο Σαμαράς και κυρίως η Αδαμάκη. Επειδή τα άκρα είναι πολύ της μόδας, είναι καλό να ξεχωρίσουμε ποια ακριβώς είναι τα άκρα και αν δεν μπορούμε εμείς, έχουμε τους σωστούς ανθρώπους όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρίσκω ενδιαφέρον αυτό το είπε ο κ. Μητρόπουλος, ότι μπρος στην ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ενδεχόμενο εκλογικής του νίκης να συγκροτήσει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα ήταν διαθέσιμος να συνεργαστεί και με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η θέση, κύριε Μητρόπουλε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, σας θυμίζω, ότι είναι ένα κόμμα το οποίο αμφισβητεί ρητά την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ. Αμφισβητεί ρητά την παραμονή της χώρας στο ΝΑΤΟ και έχει και ορισμένες ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αστική δημοκρατία, οι οποίες επιτρέψτε μου να πω κινούνται στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας. Αλλά έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και, αν θέλετε, τίνει χείρα φιλίας σε ένα κόμμα το οποίο σαφώς και τοποθετείται στο απόλυτο άκρο, αν θέλετε, τώρα, του ιδεολογικού φάσματος. Έτσι ακριβώς. Είναι ωραίο να μάθουμε ακριβώς ποια είναι τα άκρα, πώς τα ορίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούσα από τους σωστούς, σωστές απόψεις και είναι πολύ χρήσιμο για να ερμηνεύσουμε τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας, εδώ, εντός, εκτός, Τουρκία και παντού, έρχεται ο πλανητικός Γιώργος Παπανδρέου πάλι στη Βουλή για πέμπτη φορά μέσα σε μία περίοδο από το Σεπτέμβριο και μετά να ζητήσει άδεια. Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα ότι ο συνάδελφος βουλευτής, ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου, ζητεί άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει, η Βουλή ενέκρινε. Καράβι με σημαία ξένη που πας ταξίδι μακρινό. Αλλά δεν ξέρεις που πάει το καράβι. Που πάει το αγόρι? Στο οροπέδιο Αχλωδοχωρίου. Ωραία. Μαζί σου πάρε με, μαζί σου πάρε με, να μην πονώ. Πού πάει το αγόρι? Buenos Aires, Νέα Υόρκη. Στο Φαράγγι, Αγκίτη. Μουμπάι, Τόκιο. Στο Σιδηρόκαστρο, την Ιγρίτα. Και Μπαρμπαριά. Θα περάσουμε πρώτα μια βόλτα την Καβάλα. Άι στο καλό, λέω. Σεφτικά όνειρα, σεφτική όρχη. Αχ, να τα ξέχναγα εκεί μακριά. Ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, ζητεί άδεια, ολιγορήμερη άδεια για το εξωτερικό. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Γεώργιος Παπανδρέου, ζητεί ολιγοήμερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Έχουμε λάβει επιστολή από τον κύριο Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος μας ενημερώνει ότι την 5η 7 Μαρτίου θα βρίσκεται στην Αίγυπτο της Γαλλίας. Και ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου ζητούν ολιγοήμερη άδεια για το εξωτερικό. Ξέρω που πάμε. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μπομπάι, Τόκιο και Μπαρμπαριά. Και προφανώς θα παρέχουμε την άδεια. Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όργη. Ορκίζομαι. Αχ, να τα ξέχναγα εκεί μακριά. Γεια σας! Τα καλύτερα παιδιά τα χάνουμε. Τα αγόρια, αλλά όπως τα ακούσετε τώρα, χάνουμε και τα κορίτσια. Ναι. Ναι, Αποστολή, κυρία Λουκάη, μέχρι στο Σανέστε. Το γράψεις αυτό, πρόσεξε. Είναι η τελευταία φορά που παίρνω. Α, μην με απειλείς. Δεν σε απειλώ, αλλά πρέπει να το γράψεις γιατί είναι η τελευταία φορά. Ωραία, πες μου. Θα το γράψεις, παρακαλώ, γιατί είναι η τελευταία φορά που παίρνω. Μην μου το κάνετε αυτό. Τι εννοείς? Πού είναι η τελευταία φορά? Άκου το παρακάτω για να καταλάβω. Ακούω. Θέλω να το γράψεις, εντάξει. Αυτό το είπαμε τρεις φορές. Αυτό δεν είναι το παρακάτω, αυτό είναι το παραπίσω. Ωραία. Σου δίνω τώρα αυτή την πληροφορία και μιλάμε ίσως τελευταία φορά. Στο δίνω τώρα στην εκπομπή σου αποκλειστικά. Αποκλειστικά. Η Ελένη Λουκά φεύγει. Πού πάει, θα κρεμαστείς? Φεύγει από την Ελλάδα. Μην μου το κάνεις αυτό. Ναι, τα καλύτερα μυαλά πήγανε στο εξωτερικό. Ναι, με χάνετε. Σε χάνουμε. Βεβαίως πηγαίνω. Σε χάνουμε και δεν ξέρουμε τι χάνουμε. Χάνουμε τη γη κατά τα πόδια μας. Μην μας το κάνεις αυτό, Λουκά. Πηγαίνω Ινδία, Ινδονησία, οι βουδιστές να γίνουν ορθόδοξοι. Βουδίστρια θα γίνεις. Ορθόδοξοι να γίνουν οι βουδιστές. Υπάρχει βουδιστής ορθόδοξος. Πηγαίνω για ιεραποστολή. Ποιος σε στέλνει? Μόνη μου, ο Θεός με φωτίζει να φύγω. Κοίτα, άκου. Ο Θεός σου κάνει και τα εισιτήρια. Πιστεύω

κοντέινερ, όπου έχει νοικιαστεί οικόποδο και έχει στηθεί ένα σχολείο με κοντέινερ, όπου κατάσταση και εκεί είναι δραματική, χωρίς στέγαστρα, χωρίς. Θέρμανση και τέτοια έχουνε. Θέρμανση έχουν βασικά air condition και το πρόβλημα παρουσιάζεται εκεί το χειμώνα. Γιατί δεν έχουμε ούτε στέγαστρο, ώστε τα παιδιά όταν βρέχει να βγουν έξω παραμένουν μέσα στις αίθουσες, χωρίς να αερίζονται. Και οπότε αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Παιδιά που έχουν προβλήματα, ξέρω εγώ, με το αναπνευστικό, είναι για, μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Φανταστείτε ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη περίπου στην Ανατολική Αττική. Χωρίς πράξεις εφαρμογής, χαρακτηρισμένη ως β' παραθεριστή κατοικία, χωρίς χώρους για σχολεία, άθλησης, πολιτισμού, τίποτα. Μιλάμε για παντελή έλλειψη. Και αυτό όταν ξέραν, όταν φτιάχναν το αεροδρόμιο, ότι περιμετρικά το αεροδρόμιο θα δημιουργηθεί μια πόλη τέρας με πάνω από 800.000. Έχουμε ένα στοιχείο σήμερα ότι ήδη από τον ΟΤΕ καθημερινά γίνονται 10 συνδέσεις τηλεφωνικές. Που σημαίνει ότι με την οικονομική κατάσταση και την κρίση που υπάρχει, όσοι είχαν εδώ κάποια εξοχικά, θα κάνουν πλέον μόνιμη κατοικία. Με αποτέλεσμα τα σχολεία όλα, σχολεία που προβλεπόταν να έχουν 300 μαθητές, αυτή τη στιγμή έχουν 500. Κτίριο υπάρχει να πάρει, δηλαδή εσείς ποιο είναι το έτοιμά σας? Το έτοιμά μας είναι ότι αυτή τη στιγμή οι χώροι που έχουν χαρακτηριστεί για σχολεία είναι χώροι όπου είναι ιδιοκτήτες 10-15 ιδιώτες. Και επειδή δεν έχει πράξη εφαρμογής και δεν έχει ο Τράπεζα Γης, ο Δήμος, δυσκολευόμαστε στο να βρούμε χώρους να κτιστούν σχολεία. Ζούμε μια τραγική κατάσταση, ειλικρινά εδώ πέρα. Δεν υπάρχει σωτηρία με τον τρόπο που προσπαθεί να το λύσει ο Δήμος. Εάν δεν δοθεί πολιτική λύση από το Υπουργείο Παιδείας, από πάνω δηλαδή να δοθούν χρήματα, να αγοραστούν χώροι, ώστε να πάρει όσο τα σχολεία μετά να τα κτίσει, θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Εμένα να σας πω χαρακτηριστικά, ο γιος μου ξεκίνησε το νηπιαγωγείο και επειδή ήταν πολλά παιδιά, κάνανε ανά μία εβδομάδα πήγαιναν τα 15 παιδιά στο διάδρομο και απασχολούντουσαν. Και πηγαίνανε στήλο ρολόι. Λοιπόν, ξεκίνησε δημοτικό, είναι σε κοντέινερ. Θα πάει σε κοντέινερ σε γυμνάσιο και θα τελειώσει το λύκειο πάλι σε κοντέινερ. Θα πάει μετά το παιδί να ψηφίσει σε κάνα σχολείο που γίνονται οι εκλογές, θα δει κτίριο τσιμεντένιο και κάπως θα του φανεί. Αν έχει αρχίσει και έχει τελειώσει τη σχολική του καριέρα μέσα σε κοντέινερ. Αυτά τα πολύ ωραία στην αναπτυσσόμενη ταχύτατα και χωρίς κανένα σχέδιο. Αρτέμιδα, η Λούτσα δηλαδή, όπως την ξέρουμε. Τώρα θα πάμε στη συλλογή, την αντιφασιστική, που μουσική συλλογή με αντιφασιστικό περιεχόμενο. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ακούμε ένα από τα τραγούδια που θα φιλοξενηθούν. Σήμερα έχουμε Μίλτο Πασχαλίδη. Τίτλος τραγουδιού, Αγύριστο κεφάλι, στίχη είναι του Άλκη Αλκαίου. Το τραγούδι αυτό το επέλεξε ο Μίλτος Πασχαλίδης για να προσχωρήσει και αυτό στην συλλογή. Ζήτησε από τους κολεκτίβα, με τους οποίους βγάζουμε μαζί τη συλλογή, να το ενορχιστρώσουν από την αρχή. Μπήκαν λοιπόν στο στούντιο παρέα και αυτό είναι το αποτέλεσμα που ακούτε. Φύσαει ένας αέρας που σαρώνει ενθυμία παλιά και φυλαχτά. Ήρωες το σκάν απ' την οθόνη, ξυλαρμένοι τραβάνε στα νύχτα. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Τα Μαρμαρά στο φως αντιφεγγίζουν. Σε ποιο ταξίδι σ' έχω ξαναδεί? Τη φλαπουλιά το τζάμι μου ραμφίζουν. Το πλενίστα φανάρια ένα παιδί και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία. 40 χρόνια ψάχνει την αιτία και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία. 40 χρόνια ψάχνει την αιτία. Στους δρόμους καβαλάριδες καλπάζουν και κυνηγούν τα δέσποτα σκυλιά. Και οι νοικοκυρέοι που τρομάζουν ξορκίζουν μαγιασμό το σατανά. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόπα,